أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما كي الله جل جلاله پروندا مسئلہ بیان کړه چې کافرانو لدا ګمان نه دی پکار چې دی بنې جاتم یو الله به عاجز کی. یو طرف دا مسلمانانو سره دا الله نصرت وی نوز نن دا حکم بیانی الله جل جلاله مسلمانانو ته د دې خبرې حکم ورکړي چې څومره د دې طاقتې نو دې اسلحه و غیره تیار کړي. نو الله جل جلاله فرمایي واعد او تاسو تیار کړئ اے مسلمانانو لهم د دې کافرانو د پاره ما دومره استطاعتم چې تاسو یې طاقت لرئ من قوتن د قوت نه د اسباب د قوت او د طاقت نه دا حکم شه الفاظ آسان دی الله وجه سمره طاقت بس نو مسلمان سره دوه طاقت دی یو ایمانی طاقت دی په جنگ کې غم کار ورکی ځکه مسلمان دی په لډیر او کافر داغه نډیر خو بیا هم دا غلب مسلمانانو نشکست پوری غالب راځي نیو مسلمان سره ایمانی طاقت دویم دا اسلحه طاقت ته دا اسباب دنیا د الله جل جلاله مسلمانانو ته دام حکم کوي چې تاسو سمره طاقت وي نو تاسو دومره قوت هغه تیار کړئ اسلحه تیار کړئ وامر رباط الخيل او دویم تاسو تیار کړئ بل سو کې د تړلو دا سننه سمره چې طاقت لرای نه دشمن ته په مورچو باندې او په باډو باندې اسونه وتره اس په وت تیار یو تل چې تیار اسونه تاسو تړلی د جنگ لپاره او بل طرف تاسو له تیار بیا په دې آیات کې د قوت نه سمورات دی نن هم فسرینو ډیر کوالی د قوت نه مراد ټول انواع د اسلحه دي چې په جنگ کې استعمال ول شي یو کول دویم کول دا چې مراد د دین حسون مورچې او کلې دي د جنگ ځایونه دریم کول لارې چې مراد د دین رمی دا وشتل دشمن تیراندازی دا دشمن وشتل په تیراندازی باندې تیراندازی د کول او هغه مضبوطول لکه تیراندازه بارکه مفسرین د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ یو حدیث هم پیش کړي عقبه سے فرمای جماعت نبی علیہ السلام نو اورید پیغمبر علیہ السلام په منبر باندې ناستو او دایات وی وعد لهم استطاعتم من قوه الا ان القوه الرمي درې په دا خبر وکړه خبردار قران کې چې قوت ذکر دین مراد دین رمی دا وشتل دي تیراندازی او بلی او حدیث هم پیش کی دیو مسلم د بخاری حدیث ته پیغمبر علیہ السلام پر مل صحابه پرمای چې مونږه یو صحابی پر د بدر باندې سپونه جوړول کوی شو د مها مخنه پیغمبر علیہ السلام پر مل چې هر کله دی تاسو پټ کی پتا سو باندې راشي نو تاسو دی په غشو باندې ولې په غشو کې پدی باندې لوان دیواله او علیکم بالنبل واستبقوا نبلکم فرموه نو دا احادیث نا نور بلاشی احادیث دی لکه پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې چا رمی ز دکړو به پری خدای نو فلیس مننا او قد عصا الفاظ دی چې چا تیراندازی ز دکړه او به پری خونه دې زمونږ نه نه دی یا پیغمبر علیہ السلام فرمایل دی نه فرمانی وکړه او دا مرضی چې چا تا غشي اور رسیدو په جنگ کې نه دد پر یو درجه د جنت کې او په یو غشی باندې با الله جل جلال هو درې کسان جنت ته بوزي حدیث کې راځي دام دو عقبه ابن عامر سے حدیث ابو داود راوړی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی په درې کسان په یو غشی باندې جنت ته داخله یو داغه جوړون کې چې کله په جوړولو کې دا اغه نیت د ثواب دویم دا اغی غشی وشتون کے ادرم ورکون کے یو غشی جوڑ کو بل چال ورکو او بل پا جنگ کی وشت ندا دریوالا با اللہ جل جلال ہو پدی یو غشی بانی جنت بود نباز مبصرین وی دلتا دا قوت نمراد نبی علیہ السلام پر مل چدا رمی دا وشتل دی نو اللہ ہوئی تیار قید دی کافرانو نپارا سمرا جتا سو طاقت لرائن دا غش د وشتلو نا د وشتو د قوت نا د تیراندازن او حدیث کې دامه دی پیغمبر علیه السلام پر مل چې تاسو وشتلو کې دامه ته ډیره خو خره د دې نه چې انتر کبو کل لم ویندا چې تاسو هر باطل کې مشغول شې نور الله ولایب کې مشغول شې مداغي په نسبت باندې ماته تیراندازی ډیره خو خره او بیا پیغمبر علیه السلام پر مل چې بلا ولایب کې لو بټوک کې هغه کې اس پیدا نشته خو په دریو لو بټوک کې پیدا یو شخص یو هغه چې سړی خپل اصل ادب ورګي هغه لټرینینګ ورګي دویم د سړی خپل کور والا سره او دریم نبی علیہ السلام پر مل پلیند باندې غشي وشتل او دا پر مل دا درې نبی علیہ السلام وی دا حق خبرې دي او چا چې رمی تیراندازی پر خود رستو د دینه چیز د کړی و او هغه پری خود نو دا په انها نعمت ترکها او کفرها او مقال پیغمبر اسلام پر مل دایو نعمت او د پری خود یاد دې نعمت نه شکر وکړ ایو حدیث ګرام دي صحابه تیراندازی کول یو یو طرف ته اوس یو طرف ته اوس بل طرف ته دغه پیغمبر اسلام در سلام را پیغمبر اسلام وی وشتل کوي بنو اسماعیل دی اسماعیل علی السلام اولاد وشتل کوي پاین اباکم کان رامین استاسو بلار اسماعیل علیہ السلام هغه هم تیراندازی کول او یزې د پلان کې ګروپ سره یو ګروپ ترتر شو نبی علیہ السلام یزې د پلان کو سره نا قبل پریچ یو هغه کې وشتل نه پځای کیناست نبی علیہ السلام ته ویل کنه تاسو دې شي ویل چې تاسو غشنی ویل مقابله نه کړ نو صحابه وته یا رسول الله ته دې سره نو موږ څنګه وشتل کو مقابل کې هو ته استزم مراله پیغمبر علیہ السلام فرمایل ارمو انا معکم کلکم ذ طول سرم تاسو سرم په مقابله کې دی سرم وشتل کوي چل زده کوي نرم یې دالو وکوي نو بهر حال قوت نه مراد یو کولدار چې د دینه مراد رمیده او سلورم کولدار چې د دینه هر قسمه طاقت کاغذ زغر سر طاقت په جنگ کې حاصلول دي هر هغه انا چې پاغه سره جنگ کې طاقت حاصلول شي کاغذ زغر ده کاغت توپک دے کاغت تماشا دا کاغت ٹینک دے او کاغت توفر دا کاغت میزائل دے کاغت ٹمبم دے کم یو شیج دے چی پاغی سر پا جنگ کی طاقت حاصلو لشی نو آغت نموران دے او دا صحیح کول دے دیو جو قرآن لفظ دو قوت روڑ دے او قوت پا آغا زمانہ کی تیراندازی قوت ہو دیو جو نبی علیہ السلام یو مثال ذکر کردے دا مطلب نہیں جو قوت نموران صرف رمی ہے دا آغا زمانے سر نبی علیہ السلام یو پاورفل مثال ذکر کردے او بل پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی اصولاً ذکر کری پیغمبر علیہ السلام فرمائل الخیر فی نواسیح الخیر الی یوم القیامة دلی اصول پتندو کے خیر دے ترس تر قیامت پوری او چاچے اصل دے دا پارا او ساتو چے دے پا اللہ ایمان لری او دا اللہ پا وادو ایمان لری نو دا دغا اص خوراک دا دغا اوبو چے اوبو علا ورکی دا دغا سوٹی دا دغا وارا بول دا طول با پرس دا قیامت باندے دنے کو بشکل کی دلا چولیش نو دا چه پیغمبر علیہ السلام ذکر کردی اغا زمانی سرا اسم یو بہترین خطیار یو بہترین اسلحہ و اغا اس چی کم حدیث کرالی از درے کس مرے کنا یو سڑے ساتی دی دا پارا چه دا اللہ دا دین دا جنگ دا پارا نو دا خو سواب دے ادویم آغا دے چه انسان اس ساتی دا دی دا پارا چه دا بلنا سوالو نکی دا بلنا بے پروائی پاگے که دا اللہ حق ورکی دا آگے زکاة ورکی دا آگے خیال ساتی نو دا سړی لپاره دام جایز دی د سړی لپاره ساتل جایز دی او دریم دا چې د فخر او د ریا لپاره لکنن سبب باز خلک ساتي او د اهل اسلام د دشمنه لپاره د مسلمانانو د خرابولو لپاره نو فهی علی ذلک وزر النبی علیہ السلام پر مل دا بنا ځان ضرورت لپاره جایز دی د فخر او د ریا او د اسلام د معادات لپاره ناجایز دی او د الله د دین لپاره چې د الله د دین مدد به پیګم نو دغه د پر ثواب دی نو بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کړه اسبار کی ذکر کړی دی او یا ته رمی بارکی دنی زبازه بارکی ذکر کری دی نو داده دا مطلب نده چه بس دا قوت نمورد داده دا قوت نمورد طول قوات دی لکه صحاباو نور اسلحه استعمال کری جدید اسلحه دا زمانه جدید اسلحه منجنیک و خیبر چکل مسلمانانو فتح کن پای که منجنیک رو دا منجنیک دا سی چهو دا زمانه تو پا غر غر کانی بے پکی که خودل ادیوالو نو بے پی وشتل لکلی دیوالو نو بے پی مات کن او دبابا و توی دبابا مسلمانانو دام استعمال کرده دبابا دا سی وشیو چه پاگی که بے پوجی کی نو سڑه دا سی طریقی سر بے آغا بے خود تیار کو مخبوض بے کو پاری طریقی سر او بیا بے کلی تدن نا چکم کلا بے نفتح کی دا لکه غالباً د طائف کله ونه فتح کړه د طائف د صحابه دور کې بازه کله نه چې هغه باندې فتح کړي نه ای بد بابا کې سړی کې نو او کله ته بار ورولشته څنګه چې جاز نه پوجیان راوښته شي نو صحابه د بابم استعمال کړي د هغه زماني وسله و چې باغې کې به سړی کې نو کله ته به د نوروشت نه هغه دروازه مروازه کولاو کړه اوبس پوجیان بدن نشو کله به فتح کړه نو هر قسمه اسلحه استعمالول دې زمانه سره دا ټول پرې قوت کې داخل دی او دا د مسلمانانو لپاره پکار دی ها کما عیشه ته کمزورې هو اسلحه مضبوطه پکار ده ځکه الله دا کې وجه ورپسې بیانې نو الله فرمایي تاسو تیار کې د دې لپاره څومره چې طاقت لرې من قوت اند قوت نا ومر ربات الخير او د تعالی د اسننا ترهبون به عدو الله چې تاسو به یې راوې پدې سره عدو الله دشمن ده الله ورخ نه بدل ته ونوي چې قتل کا اصل جنگ چې ده جنگ قتال او jihad د اسلام اساسی او بنیادی تقاضا نه اسلام اساسی او بنیادی تقاضا هغه د نوم نه پته لګی چې اسلام د سلامتی نه ده بل د سلامتی او امن ورکول ده پیغمبر اسلام فرمای ام مسلمان نه ده چې چا د لاس او د جبه نه بل پامن نشو نو د اسلام اصل بنیادی تقاضا هغه بل ته امن ورکول پای کې جنگ منو نشت خدلیم نمبر بازی وقت کی عارضی طور دو اسلام حکم اغا جنگ ہونده دویم نمبر کی عارضی وقتی طور این وقت کی دا بیا پریزو کرزی هر مسلمان بانده لازم شی نو دا بنیادی حکم امن ده او دویم بازی ٹیم کی کتالم پرشی وقتی و عارضی طور او داغی دا پریاد ساته برس اسباب دی اغا اسباب قرآن ذکر کردی یو سبب داغی دا پرا اغا تیر شیو مخ کسی پارا کے دویم سی پارا کے تیر شیو وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم تاسو کافرانو سر جنگی کے چکل ایتا اسر کتال نو یو سبب دانے چکل کافر پتا پاندے جنگ مسلط کی نو بیا بت دانے کے جتاب اللہ سنہ تڑ لی چمڑول نا جائز دی چی اغا در پاندے جنگ مسلط کن دغا ٹیم کے بیا دک کا عرضی پریز چیزا بیا پتا پاندے لازم شو کٹول کافران راگلی دی نفیر عام دے بیا ټول مسلمانانو نارینه او زنانه ول جنگ پکار دے خپل ملک بچکول پکار دے نو یو آغا په آغا وخت کې دا فریضه لازمی کی چې کم وخت کې کافر پتا باندې جنگ مسلط کی اګلیم سبب دا غیره پر نه هم سی پاره کې درشه وو مفسرین ذکر کړه وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله کافرانو سره او جنگي تر دې پورې چې رکاوټ پات نشي چې مسلمانانو تر رکاوټ اگر پا انڈیا کی رکاوٹ تے اگر پا امریکہ کی رکاوٹ تے نو اگر رکاوٹ ختمو لیا سفارتی تعلقاتو سرا او پا سفارتی تعلقاتو سرا نو حل کی گی نو بیاد اگر امداد کو لیو اینستان سروکم پا علیکم النصر اللہ پرمائی کتاسو ندبل مسلمانان امداد غالی تاسو بد اگر امداد کرنے اگر کافر تاسر دا امن معاہدہ کرنے تب پا اگر بانے نورزے لاول با کوشش کیا چید اگر سر پا تعلقاتو بانے مسئلہ حل کی او که هغه سي مثلا اغه نه حل کیږي نو ته خپل مسلمان رور چې کله هغه په دین باندې هغه سره جنگي کمالي جګړه مالی جګړه ولته مزه معاشي جګړه یې ولته مزه او که چرته یو مسلمان تر رکاوټ ته په دلی نه انګي او دا هغه دین چیرې او په عذابای نو الله تعالی فرمایي که تاسو نه مدد غواړئ تاسو به هغه مدد کوئ هغه مدد کول دي هغه بچ کول دي نو دریم نمبر د جنگ لپاره سبب هغه رکاوټ او دریم نمبر سبب اغدا ده چه مسلمانانو ده شرک ده مخ دزمکی نه دباو شی شرک پا مخ دزمک باندیسی شی دباو شی پا جزیرت العرب کی ختم شی نو ده سا اسباب دی ده جنگ ده پارک کافر دباوی نو هر تیم پا مسلمان یو پا بادر باندیزان تیار سا دفاعی جیحاد ار واقع پکار ده دفاع او یو اقدامی جیحاد دی چې مسلمان ملک باندې خامخا په کالم کې په ملک باندې حمله کوي چې غي دباوي او هر ټیم با اسلحه او د اسلحې مثلا د پوجانو د رسول د پر اس په ګاډي وغیرہ د بتیار ساتي ځکه الله وی مقصد د دې سره ترهبون به عدو الله تاسو به راوې په دې سره دشمن د الله تاسو قوت تیار کو ادا کرنګي اس په ارزم تیار کو نو دا د سده پر دې ترهبون به عدو الله داونه قتل کوي تاسو تمه اصل يرول لي چې اسلام تراشه کټیک سوجي ځکه نو بیا قتل کولو نشته او چې یو سړی بدمعاش دی کافر دی بدمعاش دی په سر زورای باندې نه ټیکس ورکې نه جزیه ورکې او نه ایمانداری دا بیا قتل کول ځکه هغه ته د دې دنیا نه د پیدې حاصلولو اجازه نشته هغه بیا وال پکار دی چې نه دا الله حکم منی جزیه ورکې نه دا الله دین قبلې نو دا هغه سر کټ کول پکار دی هغه ته د دنیا نه پیدا حاصلول جایز نه دی یا به ټیکس ورکې یا به اسلام قبلې یا به قتال ته اړه دی نو يرول پکار دي چې بدمعشان پاتې نشي الله وی کافران سبا کوي پدې سره ترهيبونا چې کما اسلام هم تیار کړي پدې سره به يروي تاسو عدو الله دشمن ده الله و عدو کوم دشمن تاسو نو چې کوم د الله دشمن ده د مسلمان دوست کړي شي خدای د دې مسلمانې زمانه د دې زمانه مسلمانان دي دا وي زمون دوستان دي دا خپل انګې زمون دوست دي انګلې زمون دوست دي ورنه چې کوم دشمن ده الله ر نه دشمن ده چاره د مسلمان دي الله فرمائے ترہیبون بیہی عدو اللہ و عدو وکم و آخرین من دونہم او سنور کسان من دونہم علاوہ دینا مبصرین فرمائی دی اولنا اہل مکہ مراد دی کفار مراد دی دا آخرین من دونہم نسا مراد دی او سنور کسان دینا علاوہ بتاسو اغیر روی پدی سلا نو بعض مبصرین بھی منافقین دی زکا اللہ اور پسری لا تعلمون ہم تاسو پا غیر پوئے گئے زکا اغیر زڑک کافرانو او ظاہر کی مسلمانانو اللہ یعلمون الله په پوهه دي نو دې سره بس نور خلقوم يروي په دې اسلحه سره چې هغه الله ته معلوم دي تاسو ته نه معلوم هغه دشمن به پیروي یعنی منافق په مدینه کې ویریږي چې تاسو سره اسلحه او اسبي نو هغه به یریږي دباوي با یو معنا ده اذن تفسیر دې مفسرین بیانې چې واخرین من دونهم نه مراد سوق دي هغه باغیان دي چې کوم اسلامي حکومت نه بغاوت کوي بعضي خلکې په اسلامی حکومت باندې بغاوت کی خروج کی پونیانو سره جنگیږي نو هغه باغیان خلق الله یعلمهم چې الله تعالی معلوم دي تاسو نه معلوم چې دا بغاوت کوونکي دي او باندې مفسرین وایي نه مراد د روم او د فارس کافران دي بهرحال ارسو چې دي الله فرمایل چې دغه مکه مشرکان یا تر قیامت پورې څومره راتلین کې دشمنان دي چې تاسو په علم کې نشتا نو چې اے مسلمانانو تاسو اسلحه تیار کړئ نو هغه خلق به په دې سره یاره دک منافقان باغیان او تر قیامت راتلل کې کفار هغه به تاسو په دې باندې یاره چې هغه د الله په علم کې دي سوک سوک دي څومره طاقت کې دشمنان دي الله یعلمهم الله پاره کوي و ما تنفقو من شيء فی سبیل الله اور پسې ترغیب ورکه انفاق ځکه چې اسلحه جوړه نه داګه پر پیسې پکاري پیسې ټکی به خرج کړي نو الله داګه بارکم ثواب ذکر کوي ترغیب ورکه د قوت لپاره پیسې پکار دي داس لهې لپاره پیسې و ما تنفقو من شيء هغه چې تاسو خرج کوئ د هر یو شی نه کاس له هر کوي که غشي ور کوي که پیسې ور کوي نو فی سبیل الله بلار د الله کې د دین د الله د فر یوف الیکم تاسو ته به پورو پورا اجر درکوي شي و انتم لا تظلمون او پتا سو به ظلم نشي کولی ظلم دار چې تا یو شی ور کړی دی الله داګه ثواب درنکي یا ستا ثواب ډیر کیږي الله دې کم ثواب درکي یا دې ثواب نه محروم کی یا د ثواب په ځای ګناه درکې نو په دې کې یو صورت هم نشته ها پتا به ظلم نه کیږي چې شې دې ور کړلې داګه به پورو پورو ثواب تا ته ملاوي نو بس نن دا یو یا ډېر دې دې مو سره نه یو ځای کوم یو وګدي وعدو لهم او تاسو تیار کې اے مسلمانانو لهم د دوی د پارا د جنگ د جنگ د دوی د پارا ما اغسو استطاعتم چه تاسو طاقت دره من قوتن د قوتنا د اسبابو د طاقتنا اسلحه ومن رباط الخیل او د تړل د اسونو نا ترهیبون به عدو الله ترهیبون تاسو به یروی به پدی سره عدو الله دشمن د الله چرته دی رکی او نن سبا هو حالت داسې چې مونږ تیاری الله دې ماته ترهیبونا تاسو بیروی بیهی دی سرا عدو اللہ دشمن دا اللہ و عدو وکم و دشمن ستاسو کافران و آخرین او سنور بیروی من دونیم علاود دینا لا تعلمو لهم چه تاسو اغین پیجنی اللہ یعلمهم اللہ پائی پوئے دی اللہ پیجنی و ما واسو تنفکو چه تاسو خرچکوی من شیل دس شینا دس لحید پیسو وغیرنا فی سبیل اللہ پلا رد اللہ کی یوفا الیکم پورا پورا بدر کولشی تاسو تا سواب داگی وانتم او تاسو چی لا تظلمون پتاسو بظلم نشکولی یا اول اولین یا آخرین آخرین یا قوت المتین یا رحمین ساکین کریم اخوضی دیکی چی مسلمانان تکم حکم بیان شای اللہ پدی بن نعمل توفیق ورکی یا الله کریم خو دې زمونږ اصلاحي یا الله زمونږ بالونه د کافرانو په مقابله کې استعمال کړي د مسلمانانو خپل مسکه اصلاحي تماچی ټوپ په خو دې دامه استعمال کړي کریم خو دې یا الله چې کوم ځای مجاهدین جمعي یا جنگي یا الله افغانستان دی کشمیر دی چچنیا دی بوسنیا دی فلسطین دی الله ټول ځایونه کې د مجاهدین امداد وکړي الله کریم خو دې ته امداد وکړي مسلمانانو د کافرانو د پنځه نخلاص کړي یا الله کریم خو دې زمونږ راضي شي خپل رضا نصیب ورځه صلی الله تعالی